पुरुष और प्रकृति के विवेक ज्ञान के बाद शेष शरीर जो जीवन मुक्त स्थिति है वो कैसे धारण होता है, शरीर का धारण कैसे होता है, इसके लिए श्लोक कहा गया है। इस श्लोक में जीवन मुक्ति स्थिति के बारे में कही और अगले श्लोक में विवेक मुक्ति के बारे में कही। सम्यक् ज्ञानाधिगमात् सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम कारण प्राप्तौ धर्मादीनाम कारण प्राप्तौ सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम कारण प्राप्तौ सम्यक् ज्ञान वर्तमान काल में ही प्रकृति पुरुष विवेक होने पर यहाँ जीवन मुक्ति अवस्था होती है। ऐसा नहीं कि कोई अवस्थांतर में कालांतर में वो प्राप्त होगा, विवेक होने के बाद प्रकृति का लय होगा तभी प्राप्त होगा, ऐसा नहीं, ऐसा ये नहीं मानते हैं। जैसा हम वेदांत में मानते वैसे ही जब ज्ञान हो जाएगा तभी ये विवेक प्राप्ति हो जाएगी, तब उनका वो संबंध विच्छेद भी हो जाएगा। वो ज्ञान के द्वारा हो रहा है तो जिस स्थिति में ज्ञान होगा उस स्थिति में हो जाएगा। इसका मतलब जगत में कोई परिवर्तन होना आवश्यक नहीं और सृष्टि में संहार होना ऐसा भी आवश्यक नहीं, संहार भी नहीं होगा, सृष्टि सृष्टि के रूप में रहेगा, तभी तो ये जीवन मुक्ति की स्थिति बता रहे। और प्रारंभ में कह रहे थे कि ये जो शरीर है वो भी सृष्टि के अंतर्गत आ गया, सृष्टि के अंतर्गत आने के कारण वो तामसिक कार्य है, उसको शुद्ध सात्विक के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये भी है कि ये जो स्थिति जहाँ प्राप्त हो गई है वो वैराग्य के कारण प्राप्त हो गया, वैराग्य जो है क्रिया की निवृत्ति करता है, क्रिया में प्रवृत्ति नहीं करेगा, जो जो प्रवृत्ति आप लाएंगे उससे वो निवृत्ति करता है, पहले पहले निवृत्ति करा करके आगे ले जाएगा। और परम निवृत्ति के स्थिति में जो परम वैराग्य जिसको कहा गया तत्परम तत्परम पुरुषाख्यादेहे गुण वैतृष्ण्यम्, ये परम निवृत्ति है, वो परम निवृत्ति के स्थिति में ही ये प्राप्त हुआ है विवेक ख्याति, इसको धर्म में समाधि बोलते। तो फिर वहां से फिर प्रवृत्ति करके उत्पन्न करने की कोई बात नहीं बनती। इसीलिए ये सम्यक ज्ञान अधिगम होने से धर्मादीना अकारण प्राप्त होगा, ये निमित्त नहीं बने। जो कुछ कर्म है संबंध है पहले निमित्त बन रहा था अब नहीं बने, इसलिए कारण नहीं बने, शरीर धारण के लिए कारण है। तो फिर कैसे शरीर चलेगा उसके लिए कहते हैं संस्कार वशाद चक्र भ्रमिवत धृत शरीर तिष्ठति, पूर्व संस्कार के बल से, ये पूर्व संस्कार का जो संबंध है उसके बल से, इसके लिए तरह क्लेश कर्म निवृत्ति ही, वो क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाते हैं ऐसा योग सूत्र में कहा है। ये क्लेश कर्म की निवृत्ति होने के बाद उसको संस्कार बल से उसके स्थिति हो जाती है। तो ये योग में भी मानते हैं और इनके सांख्य में भी मानते हैं जीवन स्थिति में संस्कार वशो। इसका मतलब जो प्रारब्ध शेष कर्म है उससे इसका काम होता है संस्कार वश की, जिस कर्म के संस्कार के बल पर ये भोग शरीर उत्पन्न हुआ है प्रवृत्त हुआ है वो भोग समाप्त होने तक उसकी प्रवृत्ति जारी रहे, इसलिए संस्कार वशा का। अब वो कैसा दृष्टांत दे रहे हैं चक्र भ्रमिवत, चक्र भ्रमण के समान, चक्र भ्रमिवत का अर्थ चक्र का भ्रमण हो गया, चक्र जैसा घुमा करके आपने छोड़ दिया तो उसके बाद वो घुमाना बंद करने पर भी अपने आप कुछ समय घूमता है। तो ये जैसे कुलाल चक्रवत प्रवृत्त वेगस्य, ये दृष्टांत अन्यत्र वेदांत आदि में भी बहुत जगह भाष्यकार ने भी इसको इस्तेमाल किया है, और छोड़ा हुआ तीर है उसके समान, ऐसे ऐसे दृष्टांत दिया है, ये चक्र भ्रमी का भी दृष्टांत दिया है कुलाल चक्रवत का, गुलाब का चक्र है ऐसा घुमा करके छोड़ दिया फिर घूमता रहता, जैसा हमारा फैन आदि वैसे बिजली बंद करने के बाद भी अपने आप घूमता है, तो उसमें कहाँ से वो वेग उत्पन्न हुआ, कैसे वो घूम रहा है, उसमें शक्ति प्रवाह कैसे हो रहा है, तो पूर्व में जो प्रवृत्त शक्ति है उसके प्रवाह से वो संस्कार को ले लेता है, इसको स्थिति स्थापक भी कहते हैं, नया जो है इसको स्थिति स्थापक धर्म माना है कि वो पूर्व स्थिति में आने के लिए कुछ उसका संस्कार बन जाता है उसी में वो पूर्व स्थिति में आ जाता है, किंतु कुछ संस्कार से बनता है, जैसे आपने कोई चटाई को गोल करके रखा फिर उसको खोल दिया तो फिर घूम करके उसी स्थिति में जाएगा, तो ये हमारे अंदर भी संस्कार बनता है उनके अंदर भी बनता है वो संस्कार, उसको कैसे पता है बाप वैसे घूमना है, वो अपने आप घूमता है जैसा कोई घुमा रहा है जैसा। तो ये जब होता है रबर में होता है स्प्रिंग में होता है ये सब में ऐसे धर्म होते हैं। उसका वो धर्म लेकर के हम काम कर रहे। जो पेड़ में भी होता है, पेड़ की शाखा को नीचे खींचने पर वापस उस स्थिति में आ जाता है। तो जब चटाई में हो रहा है तो बाकी सब में होता है। तो उसमें जो मुला उसके अंदर जो प्रवृत्ति होती है संस्कार को लाने के लिए, उसके अपने ढंग से होता है। तो वो बदलता है, बदलने पर भी धीरे धीरे ही बदलेगा। हम जैसा बदल सकते हैं वैसा नहीं बदल सकता है। ऐसे ही संस्कार भी है। शरीर को प्रवृत्त होने की जो संस्कार पड़ गया वो प्रवृत्त होगा। और बहुत सारे संस्कार के बल पर ही हमारे काम होता है। ये शरीर को किस प्रकार से आप अभ्यास कराएंगे वैसे ही वो अभ्यस्त हो जाता है। जैसा आप लिखते हैं, लिखने के लिए जो अभ्यास करते हैं, तो जैसा हैंड राइटिंग या लिखने का अभ्यास करते हैं वैसा हैंड राइटिंग होता है। वो अभ्यास से वो हाथ ऐसे चलने लगता है। जैसे चलने का अभ्यास करेंगे वैसा चलेगा, जैसा बैठने का अभ्यास करेंगे वैसा बैठेगा। शरीर धीरे धीरे उसी के साथ जुड़ करके उसी आकार में बनेगा। तो वो ही संस्कार है। इस प्रकार का संस्कार हमारे मन में भी है और बुद्धि में भी है, सभी इंद्रियों में है। तो उसके अनुसार वो चलेगा। तो कर्म के ही शेष भाग को प्रारब्ध कहा जाता, उसी को यहाँ कहा गया। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण है। भोगे न तो इधरे क्षपयित्वा अथ संपत्ते, ये सूत्र व्याकरण सूत्र में है, इसी को ही कहता है। भोगे न तो इतरे क्षपयित्वा अथ संपत्ते, कि भोग के द्वारा बाकी शेष कर्म को क्षय करके फिर उसको मुक्ति हो जाती है, मतलब शरीर क्षय चल होता है। तो वो भी है। और हमारे इसमें छांदोग्य उपनिषद में है, तस्य तावदेव चिरं यावद् न विमोक्षे अथ संपत्सि, ये प्रारब्ध शेष कर्म के उदाहरण है। ऐसा ही यहाँ भी उसको मान लिया। अब विदेह मुक्ति कैसे होती है? अब शरीर धारण जब तक रहेगा तब तक तो उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन अवस्था में ही मुक्ति का अनुभव करने से। और इसी प्रकार यहाँ से इस संस्कार को नष्ट करने पर, संस्कार जैसे ही प्रवृत्त हो गया अपने आप नष्ट होगा। ये नष्ट करने के लिए जीवन मुक्त को कुछ करना नहीं पड़ता है। प्रवृत्ति अपने आप होकर के, प्रवृत्ति के अपने ही परिणाम के अंतर्गत वो एक परिणाम स्थिति में पहुंचेगा, उधर से दूसरा परिणाम स्थिति को अपने आप प्राप्त करेगा। इसलिए आपको उसको नष्ट करने के लिए कोई संकल्प करना नहीं पड़ता है, रखने के लिए भी कोई संकल्प करना नहीं पड़ता, कुछ भी विचार की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती है। अब खाते पीते रहेंगे वो भी ऐसे ही, जो प्रक्रिया पहले हो रही थी हजम होगा वो सब होगा, सब ऐसे ही होता है। ज्ञान होने के बाद कोई अंदर नहीं पड़ता, केवल उनके विचार में अंदर पड़ता है, विषय के संग्रह में अंदर पड़ता है, और विषयों के साथ जो तादात्म्य संबंध पहले हुआ उसमें अंदर पड़ता है। तो बुद्धि में विचार में अंदर पड़ेगा और बाकी शरीर का व्यवहार में अंतर नहीं पड़ेगा। ये तो जीवन मुक्त हो गया। अब विदेह मुक्त, यहाँ से ये समाप्त होने के बाद विदेह मुक्त होता है। इतना ही शरीर जो धारण किया हुआ था, शरीर का वियोग हो गया, उसी को ही विदेह मुक्ति कहते हैं। देह के बिना मुक्ति की स्थिति प्राप्ते शरीर भेदे, प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ, चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ प्राप्ते शरीर भेदे, चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ प्राप्ते शरीर भेदे, चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकमात्यन्तिकम्, ऐकान्तिकमात्यन्तिकम् उभयं कैवल्यमाप्नोति, उभयं कैवल्यमाप्नोति ऐकान्तिकमात्यन्तिकम् उभयं कैवल्यमाप्नोति, ऐकान्तिकमात्यन्तिकम् उभयं कैवल्यमाप्नोति चरितार्थत्वात् शरीर भेदे प्राप्ते प्रधान विनिवृत्तौ उभयम् ऐकांतिकम् आत्यंतिकम् कैवल्यम् आप्नोति, अथवा उभयम् को इस तरह भी ला सकते हैं, ऐकांतिकम् आत्यंतिकम् उभयम् कैवल्यम् आप्नोति। ये पहले आपको याद होगा, प्रथम श्लोक में ये शब्द आया था उपक्रम में, उस शब्द को लेकर के उसी के अर्थ को समझ करके उसी को ही वसंहार कर रहे। प्रथम श्लोक में आया था दृष्टे सा पार्था चे नेकांत अत्यंत दो भावात, ये कहा था कि दृष्ट उपायों से दुख त्रय का विघात को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वो एकांततः अत्यंततः नहीं होता है, निश्चित रूप से नहीं होता है, पूर्णतया भी नहीं होता है। ये दो कारण से जो तत्काल दृष्ट साधन है उनसे दुख निवृत्ति नहीं होती है कहा था। अब उसी को यहाँ उपसंहार में कहते हैं, इस स्थिति में पहुंचने के बाद उनकी जो दुख निवृत्ति है वो एकांतिक और आत्यंतिक होता है, निश्चित रूप से होगी। जब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद ज्ञान के फल के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है अभी कि ज्ञान हो गया बुद्धि तत्व में और उसका फल रूप से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, फल केवल वियोग मात्र है। पुरुष को पुरुष के स्वरूप में जानना और प्रकृति को प्रकृति के स्वरूप में जानना, और कोई फल वहां उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसीलिए वो फल व्याप्ति वहां नहीं है, केवल वहां वृत्ति ही है, उस प्रकार से ज्ञान ही है जो कहते हैं। ये उसमें उसी में ही एकांतिक हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, ज्ञान होने के बाद फल वहां निश्चित, और आत्यंतिक भी हो गया, इसका मतलब पुनः कारण रहते हुए पुनः उत्पन्न नहीं होगा। यदि पुनः उत्पन्न होने के लिए कारण रहा तो पुनः उत्पन्न हो सकता है, किंतु ऐसे कारण को निवृत्ति करते हुए ये उत्पन्न हो गया, इसलिए आत्यंतिकत्व का लक्षण न्यायिकों की भाषा में ऐसे किया है, सो समान अधिकरण दुख प्राग भाव असमान कालीनत्व आत्यंतिकत्व। हाँ, वो क्या कहते हैं, स्वसमान अधिकरण, जिस अधिकरण में रहेंगे दुख का अभाव, वहां आगे दुख होने के लिए प्राग अभाव नहीं रहता, तो स्वसमान अधिकरण दुख का अभाव जिस अधिकरण में रहेगा उस अधिकरण में आगे दुख होने के लिए उसका प्राग अभाव नहीं रहता, यदि प्राग अभाव रहेगा तो पुनः दुख हो सकता है, इसका मतलब आगे दुख होने के लिए कारण नहीं रहता हुआ दुख का अभाव। यहाँ सामान्य में हमारे जीवन में भी दुख का अभाव होता रहता है निरंतर, किंतु वो स्वसमान अधिकरण दुख प्राग अभाव का अत्यंत अभाव नहीं, तो असमान कालीन तो अभाव नहीं। उसमें क्या है कि अभी दुख का अभाव हो गया, प्रथम सा अभाव हो गया दुख का, अभी एक दुख आ गया वो चला गया, भोजन के लिए दुख हुआ था, भोजन प्राप्त हो गया, दुख चला गया, किंतु ये दुख चला गया जिस अधिकरण में, जिस आत्मा में, जिस व्यक्ति में, उसमें तो आगे आने वाले दुख का प्राग भाव का असमान कालीनत्व नहीं है, प्राग अभाव भी वहां रहता, कुछ समय के बाद फिर वहां से दुख प्रकट होता। वो कहते हैं ये प्रध्वंस, एक दुख का प्रध्वंस होने के बाद दूसरे दुख वहां से उत्पन्न होना नहीं चाहिए, वहां उसका दूसरे दुख का प्राग अभाव नहीं रहना चाहिए, प्राग अभाव मतलब पूर्व स्थिति एक कारण निमित्त है कार्य होने, उसको कहते हैं आत्यंतिक अभाव। तो एक बार हो गया, अभाव हो गया तो वो बना ही रहे, प्रध्वंस अभाव को निरंतर बनाए रहे, दूसरा उसका प्राग अभाव नहीं है। प्रध्वंस अभाव ऐसा तो साधी और आनंद होता है, साधी है किंतु आनंद ही होता है, किंतु जिस अधिकरण में प्रध्वंस अभाव है वहां प्राग अभाव वहां रह जाता है, रहने से पूर्ण उत्पन्न होता है, ऐसा ना होगा तो उसका आत्यंतिक, ऐसे ही है आत्यंतिक भी का अंत नहीं हो, और किसका अंत नहीं हो रहा है, दुख जो निवृत्त हो गया वो निवृत्ति का अंत नहीं हो रहा है, निवृत्ति का अंत होगा तो क्या होगा, पुनः उत्पत्ति होगी, तो निवृत्ति का अंत नहीं, इसका आत्यंतिक। तो ऐसा एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम् प्राप्नोति, उभयम् कैवल्यम् प्राप्नोति, दोनों कैवल्य प्राप्त होता, दोनों विशेषण से युक्त केवल स्थिति प्राप्त होती। यहां उभय शब्द का अर्थ में व्याख्याकारों में भेद है, कोई कहते हैं ये उभय शब्द से ये एकांतिक और आत्यंतिक इन दोनों को ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा सीधा सीधा दिखाई पड़ता है ना, किंतु कोई कहते हैं ये करने की क्या आवश्यकता है? जब उन्होंने स्वयं एकांतिकम आत्यंतिकम दोनों शब्द ले लिया, किसी का नाम लेकर के फिर ये दोनों, जैसा रामा और कृष्ण, ये दोनों, ऐसा करना सामान्य व्यवहार भाषा के लिए तो शोभा देता है, किंतु शास्त्रीय भाषा के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो एकांतिकम आत्यंतिकम ये कहा, उसके बाद ये दोनों कैवल्य प्राप्त होता है, ये उभय शब्द ज्यादा जोड़ दिया। तो किसी की व्याख्याकारों के मानना ये है कि ये उभय शब्द से किसको नहीं लेना चाहिए, उभय शब्द से प्रकृति और पुरुष को लेना चाहिए। उसमें प्रकृति और पुरुष को लेने से क्या है कि यहाँ ये अर्थ हो जाएगा कि प्रकृति पुरुष द्वय दोनों ही अपने शुद्ध साम्य की स्थिति में कैवल्य को प्राप्त कर, क्योंकि इसी को ही अनुवाद करने वाले सूत्र मिलता है पतंजलि योग दर्शन में। पतंजलि योग दर्शन इसी शास्त्र का ही अंग है, इसलिए सत्व पुरुषयो शुद्ध साम्य कैवल्यम में, वहां भी उन्होंने दोनों को लिया, शुद्ध साम्य लिया, सत्व पुरुष दोनों को, प्रकृति और पुरुष दोनों को लिया, इसलिए उससे यहाँ संवाद करते हुए उभय का अर्थ ऐसा करने से और अच्छा हो, स्पष्ट हो, तो दोनों अपने अपने स्थिति में कैवल्य को प्राप्त करेगा। यहाँ कुछ अभी बताने के लिए नहीं, ऐसा करके स्थिति प्राप्त। ये कब होता है कि शरीर चरितार्थत्व शरीर भेदे प्राप्ते, जब चरितार्थ हो गया, चरितार्थ का अर्थ अर्थ पूरा हो गया, चरितः अर्थः येन स चरितार्थः, इसके द्वारा चरित हो गया, आचरित हो गया अर्थ, अर्थ यानी पुरुषार्थ, तत्त्वं चरितार्थत्वं ते तस्मात् चरितार्थत्वात्, ये हो गया। तो चरित हो गया अर्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की दोनों की प्रवृत्तियां पूरी समाप्त हो गई, तब शरीर भेदे प्राप्ते, शरीर भेद प्राप्त होगा। उस स्थिति में पहले भी समाप्त हो गया था किंतु शरीर भेद नहीं हुआ था, शरीर का नाश नहीं हुआ था, शरीर नाश की ओर परिणाम में जा रहे थे। वो नाश की ओर परिणाम तो शुरू से ही होता है, जब जन्म होता है जन्म से लेकर के ही वो नाश की ओर परिणाम की ओर ही जा रहा है। बीच में ये सब कथा हो गई, उन्होंने साधन किया, भजन किया, फिर जो है मोक्ष हो गया, ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, किंतु शरीर जो विनाश की ओर जा रहा है वो नहीं रुका, वो तो चलता ही रहा, जहां तक वो जाना है वहां तक जाकर के समाप्त हो रहा। इसीलिए ज्ञान होने के बाद वो परिणाम डरता नहीं है, डरता होता तो ज्ञानियों का शरीर का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानियों का शरीर का कैसे नाश करेंगे, करके रुक जाता तो सारे ज्ञानी अभी जिंदा होते, बहुत अच्छा होता, किंतु ऐसा नहीं होता। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, शरीर तो अपना परिणाम को पूरा करेगा, रुकेगा नहीं। तो चरितार्थत्वात् शरीर भेदे प्राप्ते, शरीर के वियोग प्राप्त होने पर प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान जो है अपने सात कार्यों को समाप्त कर दिया, सात कार्य के परिणाम को इनके प्रति समाप्त कर दिया, इनके प्रति उसका संबंध नहीं है, वो अपने को मानता है, इसीलिए प्रधान विनिवृत्त, प्रधान विनिवृत्त हो गया, तब एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम् कैवल्यं आप्नोति, दोनों प्रकार से कैवल्य इस प्रकार उनको प्राप्त हो जाता है। अब जो है पूरा विषय की व्याख्या यहाँ तक हो गई, यहाँ से दुखत्रय अभिघादात इत्यादि से शुरू किया था, दुखत्रय के विनाश, दुख समाप्त करने के लिए उद्देश्य से हुआ, और यहाँ आकर के वो दुख की समाप्ति की घोषणा कर दी, विदेह मुक्ति स्थिति में दुख समाप्त हो जाए। अब यहाँ से जो आगे के जो श्लोक हैं, हमारे शास्त्र मर्यादा के अनुसार कुछ बातें उसमें कही हैं, उसके लिए वो संबंध करके श्लोक बता रहे हैं। पुरुषार्थ ज्ञान मिदं गुह्यं, पुरुषार्थ ज्ञान मिदं गुह्यं, परमर्षिणा समाख्यातम्, स्थित्युत्पत्ति प्रलयास् चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां, स्थित्युत्पत्ति प्रलयास् चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां, लिखा है इसको यत्र कर देना चाहिए। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम्। ये पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होने वाला जो ज्ञान की स्थिति अथवा पुरुषार्थ रूप ये ज्ञान अधिक गुह्य है। परमार्थ पुरुषार्थ ज्ञान इदं गुह्यं अतीव रहस्य बहुत रहस्य है। इसको परमर्षिणा समाख्यातम्। ये रहस्यम का अर्थ होता है एक तो गोपनीय बात जिसको समाज में नहीं कहना चाहिए, सबके सामने सबके लिए नहीं कहना चाहिए, वैसा सामान्य रूप से गुह्य का अर्थ यही होता है गोपनीय। और दूसरा गुह्य का अर्थ होता है एकांत में ही बात वार्ता करने योग्य, इसके विषय में एकांत में ही वार्ता करनी चाहिए, समाज में वार्ता नहीं करनी चाहिए, तो वो भी गुह्य होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कई जो सामान्य जो रहस्य हम कहते हैं वो अपने कुछ संबंध स्वार्थ आदि से जो रहस्य होता है, कुछ नुकसान हमको हो सकता है, इस प्रकार से रहस्य होते हैं। और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो एकांत में वार्ता करने योग्य रहस्य जो होते हैं वो क्या है, जो अनधिकारी सुन ले, जो इसको प्राप्त करने के अपने अधिकारी तो नहीं रखते हैं, समझदारी नहीं रखते हैं, ऐसा कोई सुन लेंगे तो उससे उनको अनर्थ होगा, वो उसको सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इस दृष्टि से एकांत में करते हैं, क्योंकि अज्ञान की ज्ञान की बात भी सभी एकांत में ही करना चाहिए कि कौन सुन रहा है, इसका ध्यान वक्ता को होना चाहिए, उसी दृष्टि से ही बात करना है। ये कौन सुन नहीं रहा है, कैसे सुन रहा है ये पता नहीं है, ऐसे बातें करेंगे तो भ्रम पैदा होगा, क्योंकि कौन कौन किस स्थिति में मन लेके बैठा हुआ है आपको मालूम नहीं है। तो आध्यात्मिक के सामान्य बातें भी बहुत भ्रामक होता है दूसरे को पढ़ने, इसलिए जैसा आप बहुत सारे लोगों के सामने बात करेंगे, जैसे टीवी आदि में पब्लिक में सब बात करते हैं, तो उस समय ये ध्यान देना चाहिए कि वो श्रोता के जो लक्षण है या श्रोता के अधिकारित्व तो आपके पास आपके सामने नहीं है, कौन सुन रहा है, इसलिए ऐसे बहुत सामान्य बात ही कर लेना चाहिए। कोई विशेष रहस्य बात कभी भी ऐसे बड़े मतलब समूह में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उससे अनर्थ होता है, वो गलत समझते हैं, उस प्रकार से आचरण कर देते हैं, आपने जो माना है वो सही समझ कर ही करेंगे, बहुत कुछ अनर्थ होता है, इस कारण से भी गुह्य होता है। ऐसे गुह्य शास्त्र को परमर्षिणा समाख्यातम्। परमर्षि यहाँ कपिल महर्षि है, कपिल महर्षि के द्वारा श्री कपिल महर्षिणा परमर्षिणा सम्यक आख्यातम्, सम्यक प्रकार से कहा गया था वो गुह्य शास्त्र। क्या है उसका स्वरूप बोलते हैं, यत्र भूतानां स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते। जिस शास्त्र में भूतानां ये भूत प्राणियों का स्थिति उत्पत्ति प्रलय इनके बारे में चिंतन होता है, चिंत्यन्ते स्थिति उत्पत्ति प्रलय के बारे में ही चिंतन किया था अभी तक कि प्राणियों की उत्पत्ति कैसी होती है, जगत की उत्पत्ति कैसे होती है और प्रलय कैसे होता है, ये सारे चिंतन किया था। इसमें यद्यपि हम पुरुष के बारे में भी चिंतन किए, पुरुष के स्थिति उत्पत्ति प्रलय तो नहीं है, पुरुष तत्व के बारे में भी चिंतन किया, किंतु वो स्थिति उत्पत्ति के प्रसंग में मिला करके जो संयोग आदि को मान करके कहा उसी के द्वारा कहा, केवल पुरुष तत्व के बारे में भी विचार किया, किंतु मुख्य रूप से स्थिति उत्पत्ति प्रलय ही इसका कारण होता है। हमारे कोई भी दर्शन शास्त्र का मूल पद्धति यही है कि स्थिति उत्पत्ति और नाश इसके बारे में विचार करना, इसके बारे में विचार करने पर आपको तत्संबंधी सबका ज्ञान स्वयं ही हो जाता है, इसके अंतर्गत सब कुछ आ गया। इस प्रकार से हम विचार किया है, इस शास्त्र में इसका विचार किया, सामान्य शास्त्रों की बात है, इस प्रकार ही विचार होता है। एतत् पवित्रम् अग्र्यम्, एतत् पवित्रम् अग्र्यम्, मुनिरासुरयेनुकम्पया प्रददौ। मया प्रददो एतत् पवित्रम् अग्र्यम् आसुरिरभि पञ्चशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् आसुरिरभि पञ्चशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् आसुरिरभि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम् चकार नहीं चाहिए वो काट दें। एदत् पवित्रम् अग्र्यम् मुनिरासुरये अनुकंपया प्रददो। ये जो पवित्र और अग्र्य है, पवित्रम का अर्थ है हमको शुद्ध करता है, जो विशेष साधन के द्वारा शुद्ध करता है, वेद विहित जो साधन है उसके द्वारा जो शुद्ध करता है उसको कहते हैं पवित्र। ये सामान्य रूप से जो शुद्ध होते हैं उसको शुद्ध कहते हैं। शुद्ध में और पवित्र में यह अंतर है। पवित्र का अर्थ होगा विशेष कोई मंत्र अथवा साधन आदि के द्वारा जिसको हम पवित्र करते हैं उसको कहते हैं पवित्र घर, और वो पवित्रता मन के साथ संबंध करती है। और उसी प्रकार शुद्ध होगा तो सामान्य रहेगा, जैसा आप स्नान आदि करते हैं वो सामान्य शुद्धता है, जैसा गंगा जी आदि में स्नान करते हैं तो उसको पवित्र स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें विशेष प्रकार से होता है। अब जाकर के कपड़ा उतार करके ऊपर दे करके नीचे दे करके पानी में डुबकी लगाए तो वो कोई स्नान पवित्र स्नान नहीं होता है। पवित्र स्नान तो विधिवत होता है तभी उसको पवित्र स्नान मानते हैं। स्नान करना सीखना पड़ता है, वो कैसे स्नान करना है उस हिसाब से सीखने से पवित्र होता है। बाकी तो जो भी आकर के डुबकी लगा करके जाते हैं वो तो कोई पशु पक्षी भी करते हैं, सभी करते हैं, वो तो शरीर शुद्ध होता है, उससे साफ सफाई हो जाती है, किंतु गंगा स्नान के जो पवित्र स्नान का फल नहीं मिलता। तो पवित्र स्नान के लिए विशेष विधि से करना पड़ेगा, तो उसका नियम होता है, पांव थूकना नहीं चाहिए, फिर पीछे नहीं रखना चाहिए, और हाँ कैसे पैर रखना है, कैसे उधर जो है जल में प्रवेश करना है, कैसे जल से बाहर आना है, ये कैसे डुबकी लगाना है, उस समय क्या मंत्र करना चाहिए और उसके पहले क्या है बाद में क्या है, सब है उस हिसाब से उसको करते हैं तो पवित्र होता है। ये भी पवित्र है क्योंकि विशेष साधन के द्वारा आपको शुद्ध करा रहा है, इसलिए एदत् पवित्रम् पूतनम् ऐसा। और अग्र्यम्, अग्र्य का अर्थ है अग्रे भवम्, सबसे आगे रहने वाला, सबसे पुरातन अर्थ में अग्र्यम का, ये इसकी परंपरा बता रहे हैं। ये हमारी शास्त्र मर्यादा है, शास्त्र के उपसंहार में उसकी परंपरा का स्मरण, गुरु परंपरा का स्मरण करना चाहिए। कोई कोई शास्त्र में प्रथम पहले करते हैं, कोई बाद में करते हैं, ऋषि परंपरा का गुरु परंपरा का स्मरण होता है, उसके द्वारा हम उनके वो जो उन्होंने जो हमको दिया है उस पर हम अपने ऋण चुकाते हैं, और स्मरण करने के साथ वो नमस्कार भी होता है, और उन ऋषियों का हमारे साथ संबंध होगा, हमारे बुद्धि के साथ उनके संबंध होगा, ये आदर भाव होगा, ये सब इसका फल है। इसलिए यहाँ उस वो परंपरा को स्मरण कर मुनि आसुरये अनुकंपया प्रददो। जो कपिल मुनि है, जो परम ऋषि को पहले नाम से कहा, और उन्होंने अब अनुकंपा से कारुण्य से आसुरये प्रददो, आसुर ऋषि को इस ज्ञान को प्रदान किया। क्योंकि गुरु परंपरा के स्मरण से ये भी मालूम पड़ता है कि किस महत परंपरा से उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सुनने वाले श्रोता में उनके प्रति श्रद्धा, उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा, इसके लिए गुरु परंपरा का स्मरण करना आवश्यक होता है। अब आप अभी आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारे गुरु हैं और गुरु बनते हैं, किंतु वो कभी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहते, गुरु का नाम भी नहीं लेता है, गुरु परंपरा का स्मरण भी नहीं करता है। किसी से गुरु तो उन्होंने कुछ तो प्राप्त किया होगा लेकिन नहीं मानते हैं किसी को, और स्वयं ही प्रकट हुआ गुरु, स्वयं भी प्रकट हुआ, इससे क्या हो रहा है उनके उस ज्ञान के लिए वो किसी को प्रति उनके दायित्व तो नहीं मानते हैं और किसी के प्रति उनका आदर भी नहीं होता है, और स्वयं होने के कारण आप जो लोग उनको मानने लगते हैं वो कोई दूसरे को नहीं मानेंगे, ऐसा होता है। इसीलिए वो उनके साथ ही वो ग्रुप बन करके उनके साथ ही चलता है, और बाद में वो कैसा कैसा होता है पाखंड हो जाता है, कुछ नहीं कुछ चलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति की आराधना के रूप में हो जाता है, वो शास्त्र परंपरा की आराधना के रूप में नहीं होता। इसलिए वो जितने गुरु मॉडर्न गुरु जो भी आप दिखाई पड़ते हैं ना, उनको देखना, वो शास्त्र को सीधा लेंगे नहीं, किंतु शास्त्र से ही पढ़ करके कुछ घुमा फिरा करके बोलते रहेंगे, उस जो कुछ उपदेश देंगे मार्गदर्शन देंगे वो अपने तरफ से दिखाएंगे। ये एक नई परंपरा चल पड़ी, नई कला शुरू हो गई है कि वो अपने तरफ से दिखाना है उनको, और ऐसे दिखाने पर आप सोच लेंगे अवतार है, है? ये अवतार कहाँ से घुस के आया, कहाँ क्या, इसका कोई प्रमाण है ही नहीं, एक एक करके अवतार मानते रहते। ये हमारे यहाँ तो किसी दृष्टि में देखे तो सभी अवतार है, कोई अवतार से कम कोई भी नहीं है, किंतु ऐसे मानने में उनको बड़पना मिलता है, वो उसी से उनका काम चलता है। जहाँ सबसे बड़े अवतारों में श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, हमारे राम जी को मानते हैं, हमारे जितने अवतार हैं बड़े बड़े अवतार, वो जो प्रसिद्ध अवतार जिनको माने हैं, वो वे से जितने भी अवतार हैं वो सारे ने गुरु का शिक्षण प्राप्त किया। ऐसा कोई हमारे अवतार परंपरा भी नहीं है कि जिससे गुरु नहीं रहे स्वयं प्रकट हुआ। शंकराचार्य भगवान ने सभी उनका गुरु है, गुरु को ढूंढते ढूंढते उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये कहां से चल पड़ा है, क्योंकि अब वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, और कोई उनको पूछे नहीं आप क्या कर रहे हैं, वो बोलेंगे ये तो हमको ऐसे ही एक दिन सुबह ऐसा आ गया, फिर ये प्रकट हो गया, बस हो गया, फिर आप उसी से चलाने लगे। अब बाद में असली में उनको पकड़ के पूछने से पता चलता है वो कौन सी किताब से उन्होंने पढ़ा था, फिर किसी से बात किया था, कहां घुमा गया था, वो सारे पता चलता है। ऐसा कोई ऊपर से कोई टपकने की बात कुछ नहीं होती, और होते हैं वो ऋषि उनको होता है, ऋषि तुल्य यदि बन जाते हैं तो उनको मंत्रों का दर्शन होता है, मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, और उनके मंत्र दृष्टा ऋषियों का कुछ लक्षण होते हैं। वो मंत्र दृष्टा ऋषि कभी भी शास्त्र को, शास्त्र संबद्ध हमारे परंपरा को किसी को कोई ठेस पहुंचने वाले, उसको बदलने वाले, या उसी में कोई परेशान क्या बोलते कोई बदलाव आए, अनादर के भाव आए, ऐसा कोई ऋषि नहीं कहेगा। ऐसा कहेगा तो उनको मानेंगे, ऋषि होते ही नहीं, ऋषि कैसे नहीं कह नहीं सकते, और ये सारे उसके विपरीत करते। इसीलिए ये परंपरा का अनुमोदन करना, जहां भी हो सके हम जो भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं उसकी एक परंपरा माननी चाहिए, और जिनसे भी एक अक्षर भी हमने सीखा है कि जो दीक्षा आदि दिए है तो वो गुरु होते ही है, वो निरंतर गुरु ही है, किंतु जिनसे भी एकाक्षर प्रदातारं गुरुं न अवमन्येत, तो एक अक्षर भी किसी से हम प्राप्त किया हो उनको गुरु मान करके उनको कभी अवमानना नहीं करना, ये हमारी परंपरा है। ये परंपरा को रखते हुए ही हम संध्या वंदन करते हैं, या हम आचरण विचरण करते हैं, जो शिखा आदि का धारण करते हुए जो नियम का पालन करते हैं, इसी को लेने की, इस परंपरा में लेने की। इसीलिए एक अक्षर जो देता है उसको भी गुरु मानना चाहिए, किंतु बाकी आप अपने तरफ से माने। आप अवतार जरूर है, आपके पास सभी गुण है जो अन्य में नहीं है, वो ऐसे सभी गुण है, भगवान का भी गुण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, किंतु परंपरा गुरु को नहीं माने हुए नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत दोष आता है। दोष क्या है वो आगे उसमें जुड़ेगी नहीं, और वो वहीं कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविदवि मूर्खवत उपेक्षणीय, ऐसे भाष्यकार करते हैं, स्पष्ट रूप से कहा, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते। जो असंप्रदाय वेदांत संप्रदाय को या कोई भी शास्त्र का संप्रदाय को नहीं जानता है, वो सर्वशास्त्र विदवी, वो बाकी सब शास्त्र को जानता है, रट करके सब कुछ बोलता है, तो भी उसको मूर्ख जैसा उपेक्षा कर देना चाहिए, उनके उनके परंपरा को नहीं देखनी चाहिए। इसलिए ज्ञान की भी परंपरा है, प्रवृत्ति की भी परंपरा है, सबकी परंपरा, परंपरा किसकी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि परंपरा के अनुसार चलते, क्योंकि ये क्या सोचते हैं परंपरा के अनुसार चलने पर हमें उनका पालन करना पड़ता है, हम उससे क्या हो जाएंगे, वो परंपरा के अनुयायी कहने में परंपरा में जो जो हो गया वो सब हमारे ऊपर बोल देंगे, तो आप भी तो वही कहेंगे, ऐसे बोल देंगे, ऐसे सोच करके वो डरते हैं, वो डर के अपना जो भी करना चाहते हैं उसके लिए करते हैं। और हमारे भारत में ऐसा स्थिति है, और केवल भारत में नहीं बाहर भी है स्थिति ऐसी होती है कि जो भी गुरु बनता है उसको कुछ ना कुछ चैलेंज मिल ही जाता है। उनका भगत जगत तो हो ही जाता है, उनका अपना काम कुछ भी आप करो, आप निंदा करते हुए परंपरा चलाओ तब भी मिलेंगे कुछ लोग, और मानते हुए चलाओ तब भी मिलेंगे, कुछ भी करो उसके लिए परंपरा मिली जाएगी, मतलब लोग आपको मानेंगे, क्योंकि मूर्खों की कमी तो है नहीं, तो वो जो जो आता है उनको कुछ चमत्कार दिखाई देना चाहिए, चमत्कार दिया दिखाई दिया तो वो पत्थर को भी नमस्कार करते हैं, पेड़ को भी नमस्कार करते हैं, किसी को भी नमस्कार करते हैं, जब चमत्कार में पत्थर पेड़ों को नमस्कार करते हैं तो मनुष्य भी क्यों नहीं करेंगे, मनुष्य को भी करेंगे, इसीलिए उस प्रकार से चलता है, किसी को भी चमत्कार दिखाता है, इसलिए ऐसा हमारी परंपरा ही नहीं है, हमारी परंपरा है कि जो भी किया थोड़ा बहुत भी किया अपने नाम उल्लेख करने के पहले, अपने नाम उल्लेख नहीं करते थे, अपने नाम उल्लेख करने के पहले जो गुरु परंपरा के नाम उल्लेख किया जाता है, इसलिए यहाँ मुनिराज सुन रहे अनुकंपया प्रदतो, अनुकंपा से उन्होंने दिया, और आसुरिरपि पंचशिखाय, आसुरिर आचार्य ने पंचशिखा आचार्य उनके शिष्य को दिया, ये पंचशिखा आचार्य का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इनके सांख्य आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। तेन बहुधा कृतम तंत्रम, ये वो जो पंचशिखा आचार्य ने इसका बहुत प्रचार किया था, ये जो सांख्य शास्त्र का बहुत प्रचार किया था, उन्होंने ग्रंथ भी रचे थे, किंतु दुर्भाग्यवश अभी कोई ग्रंथ उनका हमारा प्राप्त नहीं है, बहुत प्रचार किया एक जमाने में ऐसा हुआ था, तो बहुत उनके शिष्य रहे, इसलिए बहुधा कृतम तंत्रम, बहुधा शिष्यगणों को रख करके बहुत शिष्यों का प्रवृत्ति इसमें करा करके अध्यापन करा करके इस शास्त्र को विस्तार किया, तंत्रम का अर्थ शास्त्र होता है, तंत्र्यते उत्पाद्यते इति तंत्र, तंत्र्यते उत्पाद्यते, जो विशेष प्रकार से आपको ज्ञान की व्युत्पत्ति कराता है उसको कहते तंत्र, तंत्रम होता है सिद्धांत, ज्ञान शास्त्र आगम ये सब अर्थ होता है, जो तंत्र शास्त्र प्रसिद्ध है वो भी इसी के अंदर आता है, कि किसी विषयों के विशेष विचार जहाँ होता है सिद्धांत होता है उसको तंत्र कहते, तो तंद्रियते विपाद्यते, विपाद्यन करना मतलब प्रकट कराना, बुद्धि आपके बुद्धि में ज्ञान देना, इस व्युत्पत्ति से यह तंत्रम शब्द पदार्थ में आज शब्द आज प्रत्यय करके बनाया गया है, ऐसे तंत्र को उन्होंने प्रचार में लाया, इसके विषय में महाभारत आदि में एक श्लोक है, आसुरे प्रथमं शिष्यं यमाहुः चिरजीविनं पञ्चस्रोदसि निष्णातः पञ्चरात्र विशारदः पञ्चज्ञः पञ्चकृत् पञ्चगुणः पञ्चशिखस्मृतः, पंचशिखा आचार्य की बहुत स्तुति मिलती है, तो क्यों महाभारत में ही ये है और अन्य पुराणों में भी है, क्यों इतने विचार उन्होंने बहुत विस्तार से किया होगा, जैसे अभी शंकराचार्य जी के प्रचार जैसा है उस समय एक जमाने में इनका प्रचार रहा होगा नाम, तो आसुरे है प्रथमम शिष्यम, ये आसुरी का प्रथम शिष्य है और चिरजीविनम, बहुत समय तक उनका जीवन रहा, और पंचस्रोदसि निष्णातः पंचरात्र विशारदः, वो क्या क्या जानते हैं इस प्रकार कह रहे हैं कि पांच स्रोतसों में, ये पांच नदियां हो सकती है किंतु नदियों के विषय में नहीं होगा क्या शास्त्रों के विषय में होगा, तो उसमें वो निष्णात है और पंचरात्र विशारदः, पंचरात्र शास्त्र को भी वो जानते हैं, पंचयज्ञः पंचज्ञः पंचयज्ञ उन्होंने किया माने यज्ञ का भी वो वेत्ता रहे, और पंचकृत पांच प्रकार के कर्म किया, क्या क्या कर्म है वो मालूम नहीं, पांच प्रकार के प्रवृत्तियां उन्होंने की, पंच गुणः पांच गुणों से भी युक्त है, अब वो गुण भी क्या है वो भी देखना पड़ेगा, पंचशिखा ये सब पंचशिखाचार्य के लक्षण है, ये पांच शिखाएं बोला, ये शिखाओं का मतलब ये उन्होंने बहुत शास्त्र का अध्ययन किया, वो अध्ययन करने के कारण बहुत बुद्धिमान रहे होंगे, सिद्ध महात्मा रहे होंगे, इसके कारण उनको पंचशिख कहा गया, शिखा कहने का अर्थ तो जानते हैं, एक परंपरा से जुड़े हुए ये जो शास्त्रीय संबंध जो शिखा करते हैं, ऐसे पंचशिख जिसका बोलते हैं इनका तो चार सिर है, इसका दो सिर है ऐसा बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान है तो उनके इस प्रकार कहा जाता है, इसी प्रकार पंचशिख शब्द आया होगा, कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़े प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं। और ये आचार्य परंपरा में उसके बाद ईश्वर कृष्ण आया है, ये आगे के श्लोक में करते हैं। तो ईश्वर कृष्ण के और इनके बीच में और भी कुछ आचार्यों का नाम गिनाया गया है अन्य टीकाओं में, ये परंपरा के नाम से। इसमें जैसा यहाँ आया कपिल, आसुरी, पंचशिख, इनका तो क्रम बिल्कुल एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कपिल, आसुरी, पंचशिख आचार्य और पंचशिख के शिष्य के रूप में भार्गव और उलू का आचार्य, वाल्मीकि, वाल्मीकि का भी नाम इसमें आया है, हारित, हारित ऋषि है और देवल ऋषि, जिनके नाम से स्मृति प्रसिद्ध है और भाष्यकार ने भी देवल आदि के द्वारा सांख्य शास्त्र का ग्रहण किया गया है ऐसा करके ब्रह्मसूत्र भाष्य में ये नाम लिया है, देवल ऋषि का नाम लिया। इसका मतलब देवल ऋषि का स्मृति तो प्राप्त है, देवल स्मृति वो धर्म स्मृति है, वो उसमें देवल ऋषि ने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया, तो वो भी आदरणीय ऋषि रहे हैं देवल। और गीता में भी है अर्जुन कहते हैं ना देवलो व्यास, उनका नाम दिया, ये सब आपके महिमा के बारे में कहते हैं करके देवल ऋषि का नाम दिया है वहां। तो इसका मतलब ये प्रसिद्ध ऋषि है, सांख्य आचार्य है। और उसके बाद में देवल के बाद में जितनी परंपरा है इसका नाम उल्लेख नहीं मिलता है इस एक व्याख्या के अनुसार। उसके बाद ईश्वर कृष्ण का आया, ये व्याख्या माठर वृत्ति में है, इतना अधिक नाम दिया। और उसके बाद युक्ति दीपिका है जिसका एक प्रामाणिक व्याख्या है, ये सांख्यकारिका के प्रामाणिक व्याख्या है, उसमें युक्ति दीपिका में यहाँ तक तो समान है, कपिल, आसुरी, पंचशिख, भार्गव, उलूक, वाल्मीकि, उसके बाद हारित, ये समान हो गया। उसके अनंतर वहां बाध्वलि का नाम आया, बाध्वलि, कैरात, पौरी, काश्यपेश्वर, पंचाधिकरण, मूक और ईश्वर कृष्ण। तो ईश्वर कृष्ण के गुरु के रूप में, इनके पूर्वाचार्य के रूप में मूक ऋषि का नाम आएगा, तो वो बीच में है कोई। ये दो व्याख्या में कुछ विस्तार मिलने से उसको भी आपको सुनाया, ये युक्त दीपिका नाम की टीका में है। तो ये उनके कुल परंपरा माने ऋषि परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है। शिष्य परंपरया गतम्, शिष्य परंपरया गतम्, ईश्वर कृष्णेन चेतदाज्ञाभिः, ईश्वर कृष्णेन चेतदाज्ञाभिः, संक्षिप्तमार्यमतिना, संक्षिप्तमार्यमतिना, सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम्, सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम्, संक्षिप्तमार्यमतिना, सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम्, संक्षिप्तमार्यमतिना, सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम्। शिष्य परंपरया प्राप्तम्, देखिए कितने अभिमान के साथ कह रहे हैं, इस प्रकार के शिष्य परंपरा से मुझे ये प्राप्त हुआ, ईश्वर कृष्णेन अपना नाम ले लिया, शिष्य परंपरया आगतम, ईश्वर कृष्णेन, ईश्वर कृष्ण जो मैं हूँ मेरे द्वारा, एतद् आर्याभिः, इन आर्या छंद के श्लोकों द्वारा, ये आर्या छंद पुराने छंद है, इसके विषय में प्रथम श्लोक की व्याख्या में हम कहे थे, तो ये आर्या छंद में निबद्ध है। तो एतद् ईश्वर कृष्णेन चेतद् आर्याभिः संक्षिप्तम, संग्रह रूप में कहा गया है, आर्यमतिना, आर्यमति मने शिष्ट बुद्धि के द्वारा, मतलब सम्यक प्रकार से अध्ययन करके विचार करके ये कहा गया है, ये आर्यमति कहा, अपने को स्वयं आर्यमति कहा उन्होंने, इसलिए कि ये सम्यक प्रकार से विचार करके ही लिखा है ऐसा कहने के लिए। तो संक्षिप्तम आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन कैसे सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय, ये भी कहा कि सिद्धांत को, सांख्य सिद्धांत को सम्यक प्रकार से जानने के बाद इन श्लोकों के द्वारा ये निबद्ध किया, जिससे कि आपको संक्षेप में सांख्य शास्त्र का ज्ञान हो जाए। सांख्य शास्त्र को बताने वाले इससे भी अधिक संक्षिप्त एक सूत्र है जिसको सांख्य तत्व समास सूत्र कहते हैं। सांख्य तत्व समास सूत्र प्रकाशित हुआ है, ये बहुत बहुत संक्षिप्त में मतलब जितने मूल है उसका सारे सूत्र बना करके प्रकृति का लक्षण इसका लक्षण सब करके वहां क्या उद्देश्य है क्या फल है इतना बताया। ऐसे सांख्य तत्व समास सूत्र ऐसे नाम से प्रसिद्ध है वो, उसकी व्याख्या वो कहते हैं सांख्य तत्व समास सूत्र पहले रहे हैं और उसी की व्याख्या के रूप में फिर सूत्रों का प्रणयन हुआ ऐसा कहते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में आप जानना चाहते हैं तो उसको जान सकते हैं, जैसे प्रकृति से उत्पत्ति की प्रक्रिया उसमें कहा है। उससे भी ये प्रामाणिक माना है क्योंकि इसमें आवश्यक विस्तार है, बहुत संक्षिप्त होने से आप नहीं समझ सकते हैं सब कुछ तो बाहर से बोलना ही पड़ेगा आपको, तो यहाँ आवश्यक विस्तार किया गया है इसके कारण ये उससे भी अधिक प्रामाणिक हो गया। सप्तत्याम किलये अर्थः अर्थात् कृष्णस्य षष्ठीतन्त्रस्य सप्तत्यां किलये अर्थास्ते अर्थात् कृष्णस्य षष्ठीतन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता भगवाद विवर्जिताश्चापि आख्यायिका विरहिता भगवाद विवर्जिताश्चापि आख्यायिका आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्च अपि ये अर्थाः ते कृष्णस्य षष्ठीतन्त्रस्य किल, ये कहना चाहते। यह एक प्रश्न हो सकता था पूर्व श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं उसका संक्षेप कर रहा हूं जो विस्तार से ग्रंथ है उसका मैं संक्षेप कर रहा हूं कहा तो आपको संशय हो गया, संक्षेप करते करते आपने उसका सब छोड़ दिया होगा, इधर उधर संक्षेप करने में अच्छे बुद्धिमान नहीं होने से संक्षेप नहीं कर सकता है तो वो छोड़ दिया होगा ऐसा संशय होगा, तो कहा नहीं छोड़ा, जो ग्रंथ का हमने संक्षेप किया वो ग्रंथ है षष्ठी तंत्र नाम के ग्रंथ, उसमें षष्ठी तंत्र नाम के ग्रंथ में जितने भी अर्थ है जितने भी विषय कहे गए हैं कृष्णस्य षष्ठी तंत्रस्य ये अर्थ जो विषय है वो सारे हमने यहां जोड़ दिए, एक को भी छोड़ा था, मुख्य विषय सारे ले लिया तो ठीक है। तो इसका मतलब आपने छोड़ा क्या है, फिर मुख्य विषय सारे ले लिया तो फिर संक्षेप कैसे होगा, पूरा तो आ ही जाएगा। तो बोलते हैं हमने ऐसा संक्षेप किया कि इसमें वो जो षष्ठी तंत्र में विस्तार से था वो आख्यायिका भी नहीं था, बहुत सारे आख्यायिकाएं थी उदाहरण कथाएं कुछ विस्तार करने के लिए उदाहरण बहुत दी हुई पुरानी शैली में, तो ऐसे आख्यायिकाओं को हमने छोड़ दिया, बहुत सारे उदाहरणों को छोड़ दिया, बहुत सारे कथाओं को दृष्टांतों को छोड़ दिया, और क्या छोड़ा है, और बोलते हैं परवाद विवर्जिताश्च, और उसमें परमदों का विचार था कि सांख्य सिद्धांत को स्थापित करने के लिए परमदों का जो खंडन है वो भी था उसमें, किंतु उसको हमने छोड़ दिया। परमद को पहले वो स्थापन करेंगे फिर उसके व्याख्या करेंगे जैसा हमारे ब्रह्म सूत्र आदि में होता है उसी प्रकार व्याख्या करेंगे, ये अंश को हमने लिया नहीं, वो विस्तार हो जाएगा तो वो तो आप लोग अपने आप समझ लेगा, जब मूल सिद्धांत समझ लिया उसके द्वारा अपने आप कर सकते, लेकिन सांख्य सूत्र जो है अभी प्राप्त जो सांख्य सूत्र है उसमें वो है, उसमें परमदों को उपस्थापन किया और उसमें जो जो दोष है उनका प्रदर्शन किया, इस प्रकार से इन्होंने संक्षेप किया उसमें से उन इन दोनों आख्यायिकाओं को परवाद विवर्जित परवादों को संक्षिप्त करके सब बाकी जो मुख्य अर्थ है उसको यहाँ ले लिया गया। अब यहाँ देखिए यहाँ एक छोटी सी एक बात है यदा उन्होंने कहा कि सप्तत्याम किलय अर्था, ऐसा कहा। ये 17 श्लोक में जो अर्थ है, यहां हमारे पास श्लोक की संख्या में 72 है, ठीक है। और विषय के संबंध में यदा हम देखेंगे तो अभी 17 नहीं है, वो 68 में विषय समाप्त हो गया, तो 68 में समाप्त हो गया। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो परंपरा का स्मरण और अपना परिचय, ग्रंथ कैसा बनाया, ये एक समरी दिया है जो 4 श्लोक है। अब उसको सप्तदी कहते हैं और ये इसका नाम सप्तदी से भी प्रसिद्ध है, स्वयं सप्तदी इसको नाम दिया। अब यहाँ नाम देने से, सप्तदी नाम देने से और 72 श्लोक रखने से संशय होता है कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी एक बात है कि यहाँ 72 श्लोक है किंतु जो माखन वृत्ति है, ये गौड़पाद आचार्य के पहले जो वृत्ति रहे, गौड़पाद आचार्य की ये जो भाष्य है वो माठल वृत्ति का संक्षेप है, माठल वृत्ति से विस्तार में है। वो माठल वृत्ति को बहुत पुराने मानते हैं, ये कालिका के व्याख्याओं में माठल वृत्ति सबसे पुरानी व्याख्या है। तो उस व्याख्या में एक और श्लोक की व्याख्या किया है, 72 की जगह 73 है उनके पास। तो वो श्लोक ऐसा है, तस्मात् समास दृष्टम, जो लिखना चाहते लिख सकते हैं, तस्मात् समास दृष्टम शास्त्रमिदम् नार्थदश्च अपरिहीनम्। तस्मात् समास दृष्टम शास्त्रमिदम् नार्थदश्च अपरिहीनम्। तंत्रस्य च बृहत् मूर्तः, तंत्रस्य च बृहन्मूर्तः दर्शनसंक्रान्तमिव बिम्बम्, तंत्रस्य च बृहन्मूर्तः दर्शनसंक्रान्तमिव बिम्बम्। एक 73 श्लोक ऐसा दिया है, संक्षेप अर्थ तो यही है। इसीलिए यहाँ समास में हमने कर दिया, क्योंकि परवाद वर्जिता भी ऐसा कहता है। ये 72 श्लोक देखने पर भी ऐसा लगता है कि ये पूरा नहीं हुआ, ऐसा लगता है इसमें श्लोक की शैली देखने पर, या अंतिम श्लोक ऐसा नहीं लग रहा, तो शायद ये श्लोक भी रहा हो। किंतु यहाँ हमारे गौड़पाद के व्याख्या है, उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं किया, वो केवल 69 तक की व्याख्या की है, उसके बाद की व्याख्या नहीं है। तो वो भी एक कारण है, यहाँ विस्तार करना और हो गया तो वो छोड़ दिया होगा, उसके कोई विशेष अर्थ नहीं है ऐसा करके। किंतु उसका अर्थ ऐसा है, तस्मात् समास दृष्टम शास्त्रमिदम्, ये शास्त्र समास है मतलब संक्षिप्त है, नार्थदश्च अपरिहीनम्, इसमें कोई अर्थ की कमी नहीं है, तात्पर्य की इसमें कोई कमी नहीं है। तंत्रस्य च बृहन्मूर्तः, क्योंकि पूरा तंत्र को, पूरा शास्त्र जो षष्ठी तंत्र है उसको हम पूरा क्यों नहीं लिया, बहुत विस्तार है, नहीं है बृहत मुक्ता। दर्शन संक्रांतमिव बिंब, जैसा जो हम प्रतिबिंब देखने के लिए वो संक्षेप कर देते हैं, किसी चीज को हम देखने का है तो उसको संक्षेप करके देखते हैं, वैसा ही यहाँ किया गया है। अभी जैसा किसी को बाद में देखने का फोटो लेते हैं, फोटो लेकर के उसको रख देते हैं, ऐसा करके उसको प्रतिबिंब के रूप में वो दर्शन संक्रांत वो सब जो व्याप्त है उसका हमने संक्षिप्त करके यहाँ कहा, ऐसा अंतिम कार्य का। किंतु ये जो सप्तदी की बात है, देखिए यहाँ एक ऐसा नियम है, जिसका कोई नाम देते हैं, संख्या रख करके नाम देते हैं, वो नाम में संख्या पूरा होना कोई जरूरी नहीं, वो संख्या में ही रहे ऐसे भी जरूरी नहीं। कैसा होता है कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जैसा सहस्र नाम बोलते हैं, सहस्र नाम का पुस्तक को सब जानते हैं, तो सहस्र नाम बोलने से उसमें 1008 होता है, बोलते हैं सहस्र नाम। तो अर्थ क्या हुआ कि सहस्र नाम होने पर भी वो पूरा सहस्र नाम रह भी सकता है, अधिक भी हो सकता है, कभी कम भी होता है। जैसे कोई अष्टक है, पंचक है, सहस्री, उपदेश सहस्री, ये सब ग्रंथों का नाम है, बोलो इसमें सब संख्या के द्वारा नाम दिया है, संख्या के द्वारा नाम देने पर वो निश्चित संज्ञा वहां होनी कोई जरूरी नहीं, निश्चित संज्ञा रह भी सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे पुस्तक नाम के ग्रंथ श्लोक स्तोत्र में आपको नौ भी मिलेगा, दस भी मिलेगा, सात भी मिलेगा, नाम उसका अष्टक रहता है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। तो इसके लिए एक नियम है, एक सूत्र है पाणिनि जी का, संज्ञा के द्वारा नाम बनाते समय जो प्रत्यय लगाते हैं, संज्ञाया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनिष्ठ, ऐसे एक सूत्र है, संज्ञाया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनिष्ठ, पाणिनि सूत्र 5158। इसमें कहते हैं कि संज्ञा के द्वारा किसी ग्रंथ का किसी का नाम आप देते हैं, उस समय एक संघात को लेकर के, सूत्र को लेकर के, अध्ययन ग्रंथ के रूप में जो भी देते हैं उसमें ठ प्रत्यय होता है, वो संघात के लिए होगा, उसके आसपास रहने से हो जाएगा, उतना ही रहेंगे तब भी होगा, उसके आसपास रहने से भी हो जाएगा, ऐसा कहा है। इस दृष्टि से ये सप्तत्या कहना गलत नहीं है और इसका नाम सप्तति नाम से प्रसिद्ध भी है, ऐसा नामकरण के दृष्टि से देखना पड़ेगा। 17 श्लोक है ऐसा उन्होंने नहीं कहा, एक सप्तति ऐसा ही कहा, तो सप्तति है 17 होता है, तो 17 नाम लेकर के इसका नामकरण उन्होंने अपने आप किया है ईश्वर कृष्ण ने, ऐसा उसको मान लेना चाहिए। अब आज इसको यही रखते हैं और कल जो है प्रातः काल में एक सेक्शन रखेंगे, उसमें ये जो षष्ठी तंत्र बोला है, षष्ठी तंत्र का क्या क्या विषय है उसका एक संक्षेप करेंगे, और वेदांत में जो भाष्यकार ने जहां जहां इसका उद्धरण दिया है क्या क्या उन्होंने इसके बारे में बोला, क्योंकि इस पर बहुत संशय होता है, इसलिए गीता के आधार पर और जहां उन्होंने खंडन किया है, खंडन करने का कारण क्या है और वेदांत में किस तरह ये प्रगति को लेना चाहिए, क्योंकि प्रगति का जिस रूप में यहाँ वर्णन दिया है वैसा वेदांत में नहीं है, तो उसका अंदर क्या है, फिर वहां पुरुष को और ईश्वर आश्रित मानने का फायदा क्या है, इत्यादि जो भी कहना है उसके विषय में विचार करेंगे, और संक्षिप्त में रूप में ये साधन इसको कैसा अपनाना चाहिए ये भी विचार करेंगे, और अभी तक जो आप सुना है इसमें कोई भी संशय इसके विषय में आपको है तो रात को आप सोच करके पूरा संशय को उपस्थित करके उसको समाप्त करेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि हम जो अध्ययन करते हैं वेदाध्ययन वेदांत अध्ययन आदि करते हैं, अन्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, उसके लिए पूरा सहायक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके ये भी हो गया तो वहां जाकर के दोनों में लड़ाई हो जाएगी, फिर ये नहीं है वो नहीं, इधर तो ऐसा बोला ऐसा बोला, ऐसा नहीं है। तो इसको समन्वय जानना पड़ेगा, और समन्वय जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत संक्षिप्त है, उसको कहाँ मिलाना है कहाँ छोड़ देना है तो वो बताएंगे, फिर प्रश्नोत्तर के रूप में भी होगा और षष्ठी तंत्र के विषय में बताए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।